pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 listopada, jest 6. Małgorzata Maligorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przyjęta przez Senat bez poprawek. We Francji kolejne protesty przeciwko rządowym planom podwyżek cen paliw. Diamentowy mikrofon dla Krzysztofa Pendereckiego. Senat przyjął wieczorem bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz więc tylko potrzeba na niej podpisu prezydenta, by weszła w życie. Nowelizacja dotyczy powrotu do pełnienia funkcji sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy na mocy wcześniejszej nowelizacji przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 lat. Za głosowało 57 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie poparł wniosku PO o odrzucenie noweli. Senatorowie Platformy przekonywali, że nowe przepisy nie są potrzebne, ponieważ zmiany można bezpośrednio wprowadzić na mocy październikowej decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z aptek i hurtowni Kobopres i Bespres oraz wstrzymał sprzedaż Vanatexu. Leki te są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. GIW zdecydował o wycofaniu z obrotu tych medykamentów po tym, jak otrzymał z Europejskiego Systemu Ostrzegania Rapid Alert informację o zanieczyszczeniu valsartanu, substancji czynnej będącej ich podstawowym składnikiem. Do 2040 roku udział węgla w produkcji energii ma spaść poniżej 30%. Jest plan energetyczny na najbliższe 20 lat. Przedstawił go resort energii. Aleksander Przoniak. Plan uwzględnia także wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Pierwszy blok ma powstać do 2033 roku, a 10 lat później ma pracować już 6 bloków jądrowych. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że ten typ energii ma wiele zalet. To się wiąże z bardzo niskimi kosztami eksploatacji, czyli bardzo niski koszt paliwa oraz brak konieczności ponoszenia kosztów polityki klimatycznej. Plan zakłada także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. W 2030 roku ma on wynieść 21% w finalnym zużyciu. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski powiedział, że odnawialne źródła zostaną wykorzystane m.in. w transporcie oraz w ciepłownictwie. Transport. Udział OZE osiągnie 10% w 2020 roku i 14% w 2030 roku. W ciepłownictwie udział OZE będzie się zwiększał z 1 do 1,3 punktu procentowego. Teraz projekt zostanie poddany konsultacjom, które zakończą się w połowie stycznia przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Burmistrz miasteczka Tijuana na granicy Meksyku i USA ogłosił kryzys humanitarny w związku z przybyciem tzw. karawany, czyli ponad 5000 migrantów z Ameryki Środkowej. Zaapelował do międzynarodowych organizacji takich jak ONZ o pomoc. Juan Manuel Gaselum zarzucił meksykańskiemu rządowi federalnemu, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby pomóc Tijuanie w radzeniu sobie z napływem migrantów i dlatego on musiał odwołać się do społeczności międzynarodowej. Miejscowe władze poinformowały, że ponad 100 osób pochodzących z Ameryki Środkowej zostało zatrzymanych, 104 otrzymały kary administracyjne, a 4 osobom postawiono zarzuty kradzieży, wywoływania zamieszek, zatarć z przedstawicielami władz i posiadania narkotyków. W całej Francji zapowiedziano na dziś manifestację przeciwko rządowym planom podwyżek cen paliw. Olej napędowy ze względów ekologicznych ma zdrożeć o 6 centów za litr. Władze obawiają się zamieszek. Marek Brzeziński. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zezwolił na manifestację w pobliżu wieży Eiffla, która będzie dzisiaj zamknięta dla turystów. Organizatorzy odrzucają tę propozycję, domagając się protestu na polach elizejskich, czego nie chcą władze w obawie przed zamieszkami i rozrubami. Szef resortu powiedział: moją misją jest zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy mając do tego obywatelskie prawo manifestują, ale są też tacy, którzy szukają przy tym okazji do rozrób. Od soboty rannych zostało ponad 130 policjantów, zginęło 2 manifestantów, ponad 600 zostało rannych. Tymczasem do Paryża wybiera się wiele osób z różnych rejonów Francji. Organizatorka transportu protestujących z Lille na północy kraju. Jesteśmy zalewani prośbami o rezerwację. Tak jest od środy. Obawiam się, że dla wszystkich nie wystarczy miejsc. Już teraz handlowcy mówią o ogromnych stratach spowodowanych protestami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Diamentowy mikrofon dla Krzysztofa Pendereckiego to wyraz wdzięczności i uznania dla wybitnego kompozytora, mówił wręczając najcenniejszą nagrodę Polskiego Radia prezes Andrzej Rogojski. Wielce szanowny panie profesorze, czcigodny jubilacie. Mam zaszczyt wręczenia panu profesorowi

ciężkie czasy, Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A woli Epipi, Epipi, Epipi, Epipi, Epipi, Kaja i Zbigniew Wodecki witają Państwa o poranku, 12 minut, prawie 13 już po godzinie 6. A dziś proszę Państwa Katarzynki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają w ogóle, na czym to święto polega. Czy może ktoś jeszcze w Polsce je obchodzi? To taki odpowiednik Andrzejek, męski odpowiednik, bo jeśli chodzi o Andrzejki, to zazwyczaj kobiety sobie wtedy zwyczajowo wróżyły, no a w Katarzynki wróżyli sobie młodzi mężczyźni. I Katarzynki zawsze przypadały w Wigilię świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w nocy z 24 na 25 listopada, a więc to będzie dziś. Co prawda można się pomylić, bo już jest właściwie, no jeszcze jest noc, ale to nie ta, proszę Państwa, to będzie ten wieczór, który przed nami, tak więc jeżeli Państwo chcą sobie przygotować jakieś wróżby, no to mają Państwo na to cały dzień. Już 13 minut po godzinie 6, a niebawem będzie z nami Henryk Sytner, który opowie o wycieczkach po Amazonii. Nie, nie po Amazonii, po Macedonii oczywiście. Poniedziałek ja nie mogę. Ty masz w domu pranie. No a w czwartek, no a w czwartek ja mam dyżur. Piątek, piątek fazę prania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ale za to niedziela, a za tydzień poniedziałek ty nie możesz, bo pomagasz mamie, a we wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur, w piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Ale zanim niedziela, to Henryk Sytner ma Państwu coś do powiedzenia. Medal dla każdego. Wśród turystycznych celów ten kraj może nie zalicza się do europejskiej czołówki, ale ci, którzy choć raz wybrali się do Macedonii, zawsze chętnie do niej wracają na pełne niespodzianek wędrówki. Potwierdzi to chyba mój gość Agnieszka Blandzi, która już kilka razy była w Macedonii. Bardzo się cieszę, że mam tę okazję, aby tutaj być i troszeczkę opowiedzieć o Macedonii, do której mamy od niedawna bardzo dobre połączenie. W samo serce Macedonii, do miejscowości Ohryda nad Jezioro Ohrydzkie, Macedonia się bardzo do nas przybliżyła. Serce starożytnego Bizancjum dla historyków, dla wielbicieli czystego jeziora i przepastnych lasów, jezioro Ohrydzkie zapisane na liście UNESCO, podobnie jak i sama miejscowość Ohryda. Jest to ewidentnie jedno z najstarszych i najpiękniejszych miejsc na świecie, gdzie osiedlali się ludzie, właśnie ze względu na bogactwo przyrody, świetny klimat, dostępność wody. Sama Ohryda, proszę Państwa, to jest miasto zabytek. Jak wspominałem, wraz z jeziorem Ohrydzkim jest na liście UNESCO. Jest to miejsce absolutnie międzynarodowe. Spotkamy tam turystów, młodych ludzi, starszych z całego świata. Mimo to zachowuje swój unikalny, średniowieczny, bizantyjski charakter, dlatego że nietknięte jest wojnami, nietknięte jest zniszczeniami. Te kościoły, te zabytki, które tam stoją, sięgają naprawdę X wieku i czujemy, że te wieki do nas mówią. Ale jeżeli wolimy spędzić troszkę więcej czasu na łonie natury, zapraszam i polecam bardzo trasę wokół jeziora Ohrydzkiego. Jest to drugie co do głębokości jezioro w Europie, ma ponad 200 metrów głębokości, ale miejsce szczególnie, które warto odwiedzić, nazywa się Zatoką Kości. Miejsce osiedlenia to jeszcze neolityczne, stąd te kości w wodzie, ale nie ludzkie, tylko zwierząt. Odbudowano tą osadę, ona jest na palach, znajduje się 15 metrów od brzegu. Proszę sobie wyobrazić, że pod tą osadą również można nurkować. I między tymi palami, w niesamowitej, zjawiskowej atmosferze, ponieważ woda ma taki zielono-błękitny kolor prześwietlony słońcem, zobaczyć miejsce, którego tak naprawdę niewiele z nas miałoby kiedykolwiek szansę dotknąć. Mianowicie pozostałości po ludzkich osadach, garnki, różne inne artefakty z epoki neolitycznej. Tego typu atrakcje właśnie zapewnia jezioro Ohrydzkie. Widoczność jest aż 20 metrów, a woda o każdej porze roku ma ponad 15-16 stopni. Samo miejsce, gdzie znajduje się właśnie ten park archeologiczny, zostało również wybrane przez Rzymian na twierdzę. I resztki tej twierdzy również możemy na pobliskim wzgórzu poobserwować. Dostarcza się fantastyczny widok na góry przypominające nasze Bieszczady, których patronem jest ryś. Funny, but it's true, what loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah. never knew I missed you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Oh, bah, oh, yeah, yeah. And mistakes to which they led. Oh, bah, oh, yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. You're walking back to happiness I threw away. Helen Shapiro, a Państwo mogą do nas oczywiście pisać. Dziś, jeśli chodzi o nasze namiary, to 71 335 to jest nasz numer SMS. Skorzystał z niego już pan Mirek, który odnosząc się do Katarzynek pyta, czy ktoś pamięta ciasteczka Katarzynki. Myślę, że panie Mirku, wielu ludzi może interpretować słowo ciasteczka Katarzynki bardzo różnorako, ponieważ pewnie wielu samemu piekło takie właśnie ciasteczka. To też polecamy na dziś, bo przypomnę dziś właśnie Katarzynki. Jeśli chodzi o dalsze nasze namiary, to agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy na dziś. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas pisać. Może mają Państwo właśnie jakieś plany konkretne na Katarzynki. Czy są one związane z jakimiś wróżbami? Bardzo proszę. 71 335 i agnieszka.furtak@polskieradio.pl. A my na zegarze mamy już 23 minuty po godzinie 6. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film we mnie. Problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żeby codziennie. Ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo Dawid Podsiadło i Nie ma fal, proszę Państwa. Tak właśnie się roześmiałam sama do siebie, bo przeczytałam takie porzekadło, które towarzyszyło młodym mężczyznom w Katarzynki. W noc świętej Katarzyny pod poduszką są dziewczyny. O, proszę bardzo. Morrissey i Every Day is Like Sunday. I dziś może też będzie taki właśnie dzień. Zabrzmiało bardzo optymistycznie. Zanim prognoza pogody, to jeszcze tylko Państwu powiem, jak to pięknie się wszystko w Trójce łączy ze sobą. Napisał do nas pan Marek i pani Asia. Witam, pani Agnieszko. My na Katarzynki wybieramy się właśnie do Macedonii. Co prawda nie nad Jezioro Ochryckie, ale w samo serce do Skopi. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy. No to w takim razie i dla Państwa niech ta prognoza pogody będzie sprzyjająca. Dziś co prawda dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, na słowie przejaśnienia się może skupmy, te przejaśnienia szczególnie na południu kraju, także na południu oraz na południowym wschodzie i w centrum, okresami słabe opady deszczu, na północy kraju opady mrzawki, w części północno-wschodniej początkowo marznącej, tam będzie gołoleć, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, no i oczywiście śniegu już teraz. Przed południem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał słaby, zmienny tylko na Pogórzu Karpackim, okresami umiarkowany i porywisty. A wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. No i na koniec jeszcze ciśnienie. W Warszawie w południe wyniesie ono 1004 hektopaskale i będzie spadać. Na zegarze 32 minuty po godzinie 6. Trójka. Program trzeci. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Pomyślałam, że warto byłoby Państwu powiedzieć w zasadzie, jak to jest już teraz tak realnie za oknem, chociażby w Warszawie, ale przyznam, że patrzę za to okno i nic jeszcze nie widać. No i właśnie to jest tak w tym grudniu, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy naprawdę dzień zaczyna się późno, tak więc nie można jeszcze wyjrzeć przez okno i zobaczyć, czy jest ta mgła, czy nie ma tej mgły, ale Państwo na pewno sobie z tym doskonale poradzą. Dziś cała sobota przed Państwem. Może ktoś skorzysta z tego, że na przykład dziś

Smolik i Kev Fox dla Państwa. Są 43 minuty po godzinie 6. Pan Grzegorz z Olsztyna do nas napisał, że jeśli chodzi o to porzekadło w noc świętej Katarzyny, pod poduszką chłopców są dziewczyny, jak bardzo to prawdziwe. Wczoraj cały dzień i północy przegadałem z nowo poznaną dziewczyną i jest między nami ziarenko, które wykiełkuje potężnym drzewem miłości. Napisał pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, tego życzymy, ale jeśli chodzi o to porzekadło, to nie w Wigilię świętej Katarzyny pod poduszką chłopców są dziewczyny, tylko w świętej Katarzyny, czyli to jest dopiero ta noc, która przed nami. No ale jeżeli pan tak już cały dzień i północy przegadał z tą nowo poznaną dziewczyną, jak pan pisze, no to może i się to przeniesie na najbliższą noc. Tego w każdym razie życzę i jeśli chodzi o inne porzekadła, albo raczej może takie zwyczaje męskie, to mężczyźni zwyczajowo właśnie w Katarzynki pod poduszkę wkładali sobie różne przedmioty dziewczęce, części garderoby, czy na przykład ptasie pióro, które miało sprowadzić proroczy sen o przyszłej narzeczonej. Albo też i karteczki z pierwszymi literami imion lub całymi żeńskimi imionami, które zaraz po przebudzeniu miały być wylosowane. Podoba się Państwu? Panom szczególnie? Może proszę spróbować. To ta najbliższa noc. A teraz, żeby nie było tylko tak o nocy, to porozmawiamy o tym, co można robić w dzień, szczególnie w weekend. W co się bawić? No właśnie, w co się bawić? Jeżeli chodzi o to, co się rozpoczyna już teraz, to proszę Państwa, otwierają się lodowiska. I tak też na przykład otwiera się lodowisko na Stadionie Narodowym, Zimowy Narodowy nazywa się cała akcja, a opowie o niej Państwu Katarzyna Ziemska, organizatorka Zimowego Narodowego. Serdecznie zapraszamy po raz szósty już na imprezę Zimowy Narodowy. To jest projekt, który odbywa się od 6 lat na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Zimowy Narodowy to wielkie zimowe miasteczko, które jest zlokalizowane na płycie stadionu PGE Narodowy. To są 3 lodowiska połączone ze sobą, ponad 5000 metrów lodu. To także górka lodowa, to także 2 tory do curlingu. Często w telewizji można zobaczyć właśnie takich ludzi, którzy szczotkują specjalnymi miotłami lód i to jest właśnie ta dyscyplina. W tym roku mamy sporo nowości na Zimowym Narodowym. Mamy po raz pierwszy w historii Zimowego Narodowego fitness na lodzie. To będą zajęcia w formie takiego aerobiku na łyżwach. Bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chcą przychodzić to na Zimowy Narodowy codziennie w tygodniu w ramach takich właśnie zajęć sportowych. A start, uroczysty start dziś o godzinie 10 i na przykład między godziną 12 a 14 otwarte warsztaty snowboardowe pod okiem trzykrotnego reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich Michała Ligockiego i to będą warsztaty dla dzieci w wieku 3 do 7 lat. Tak przyznam szczerze, że zawsze jak jeździłam na desce, to się zastanawiałam nad tym, dlaczego właśnie tak mało dzieci jest na deskach snowboardowych. Jak już, to dzieciaki zawsze jeżdżą na nartach, a na deskach snowboardowych dopiero jak są już starsze. A tutaj proszę, warsztaty dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Warto skorzystać. Proszę Państwa, więcej informacji na stronie zimowynarodowy.pl, a widzę, że tych atrakcji jest naprawdę bardzo wiele, chociażby właśnie te tory do curlingu, o których pani Katarzyna Ziemska opowiadała. Na pewno kojarzą Państwo dyscyplinę taką właśnie olimpijską. Dla nas nieco jeszcze obcą. My w tej dyscyplinie nie mamy swoich reprezentantów, no ale właśnie tak to się zaczyna, że można sobie pójść, pobawić się najpierw z przyjaciółmi, szczególnie jak się jest młodym i może później ktoś faktycznie złapie taką zajawkę, żeby więcej na ten temat wiedzieć i częściej ćwiczyć. No i tak to się właśnie może zacząć. Poza tym skatepark, też poranki dla dzieci tam właśnie na Stadionie Narodowym. Będzie też disco, lodowisko, to dla młodzieży szczególnie, tak pani Katarzyna mi mówiła. Będzie też multisport lab, to jest coś zupełnie nowego, gdzie można się więcej dowiedzieć na temat tego, jak zdrowo uprawiać sport. Można się skonsultować ze specjalistami. No i też właśnie karuzela, to jest nowość w tym roku na Zimowym Narodowym. Przyznam szczerze, że wiele tych atrakcji, wszystko się zaczyna od dziś, od godziny 10 i przypomnę jeszcze raz adres strony internetowej zimowynarodowy.pl. Tam Państwo znajdą wszelkie informacje. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości Meslowic, mieć czy być. No, prawie tydzień temu było mi dane porozmawiać z Arturem Rojkiem o tej właśnie piosence. Bardzo miło wspominam. Uwielbiam Artura Rojka, jeśli teraz nas słyszy, to serdecznie pozdrawiamy od Trójki. Jeżeli chodzi też o takie wspomnienia związane z lodowiskiem, to nie wiem, czy Państwo takie mają, ale ja zawsze marzyłam sobie o tym, żeby pojechać do Nowego Jorku i zobaczyć, jak to jest, czy faktycznie, tak jak w filmach, wszyscy jeżdżą w Central Parku na lodowisku właśnie zimą. No i dane mi było zobaczyć Central Park, ale latem. Tak więc nie zobaczyłam nic, nie wiem, czy tak faktycznie się to odbywa, ale pewnie tak. Kolejne takie marzenie to zobaczenie wodospadu spadu Niagara. To wszystko zaczęło się od tego, że w filmie Superman był kiedyś pokazany wodospad Niagara i pomyślałam sobie, coś niesamowitego, trzeba byłoby to zobaczyć. No i faktycznie po wielu, wielu latach to się właśnie udało. I tutaj taka inspiracja do tego, żeby Państwa o to zapytać, czy Państwo mieli takie swoje marzenia z dzieciństwa gdzieś podpatrzone w wielkim świecie na ekranie, a potem udało się je Państwu spełnić. Myślę, że to dobry moment do tego, żeby marzyć o podróżach na przykład. No właśnie zima jest świetnym momentem, że można usiąść z kubkiem gorącej herbaty, przejrzeć sobie jakieś ciekawe oferty w internecie, no i planować. To planowanie może nas rozgrzać naprawdę, no a później, jak już będzie ciepło, pięknie, to wtedy te podróże można realizować. 71335 to nasz numer SMS-owy, agnieszka.furtak@polskieradio.pl to adres mailowy, proszę do nas pisać. Jest już 8 minut do godziny 7.